अर्थापत्ति भी नहीं, दिष्टार्थापत्ति होने के लिए ऐसे आत्मा के बिना कोई अनुपपन्न दिष्टा नहीं है। सुतार्थापत्ति के लिए भी यदि आगम से आत्म सिद्ध हो जाता है, शास्त्र से सिद्ध होने पर कोई अनुपपन्न वाक्य के देश नहीं है जिससे अर्थापत्ति सिद्ध करना। शब्दात् शब्दादात्मनि संसिद्धे पूर्वोक्त न्यायतो न च सुतार्थापत्तिरप्यत्र नाभावो मानभावतः। शब्दात आत्मनि संसिद्धे सति पूर्वोक्त न्यायतः, शब्द प्रमाण से आत्मसिद्ध होने पर अत्र श्रुतार्थापत्ति न, दृष्टार्थ नहीं, श्रुतार्थापत्ति में नहीं, शब्द प्रमाण से सिद्ध हो गया, अर्थापत्ति नहीं है। अत्र ना भाव आत्मा में अनुपलब्धि प्रमाण ये नहीं, क्योंकि मान भाव तो मान से सत्वात्, अभावे तो प्रमाण का अभाव, प्रमाण पुंज का अभाव, शब्द प्रमाण है तो प्रमाण का अभाव कैसे होगा। मानस से भावा सत्वात् अभाव प्रमाण अनुपलब्धि नहीं है। छप्पन उक्तात्मनि शब्द से भावात शब्द प्रमाण है, अभावोपि मान अनुदयाख्य, मान अनुदयाख्य अभाव अनुपलब्धि नहीं हो सकता, प्रमाण है। न तस्मिन् भावे मानम, तस्मिन् भावे आत्मनि तस्मिन् भावे मानम, मान अनुदयाख्य प्रमाण नहीं हो सकता आत्मा के लिए, आत्मा में प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण नहीं। उक्तात्मनि अहम प्रत्यय मानम, अहम इत्यत्र देहाकार स्फुरणाद अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व से तेने वृत्ति उपपत्ति इति आशंका। अभी कहते आत्मा में तो अहम प्रत्यय अहम इसे ज्ञान होता ही प्रमाण है। अहम इत्यत्र देहाकार स्फुरणाद, अहम कहते देहाकार स्फुरण होता है, और जिससे स्फुरण से देहाकार का स्फुरण हुआ, अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व तेने व स्फूर्ति उपपत्ति, उसी से ही देह से अतिरिक्त आत्मा का स्फुरण हो जाएगा, तो अलग कोई प्रमाण जरूरत नहीं थी। आशंका नचाहम प्रत्यया सिद्धि रात्मन स्यात् कदाचन बोधानुभव संवित्ति वित्तयो ह्यात्मवाचिनः। अहम प्रत्याद आत्मन सिद्धि कदाचन न स्यात्, अहम प्रत्यय से आत्मा की सिद्धि कभी नहीं होगी। आत्मा तो बोध अनुभव संवित्ति वित्तीय सब आत्मवाचक वाचक शब्द है, आत्मा है पर्यावाचक, तो उसकी सिद्धि स्वयं के बोध स्वयं बोध रूप स्वयं अनुभव रूप है, उसकी सिद्धि और किससे होगी, अहम प्रत्यय से सिद्धि नहीं होगी। अहम प्रत्यय स्वयं कल्पित है बोध रूप अनुभव आत्मा में, वो आत्मा का साधक नहीं होगा। 57 में कदाचन इति अवस्था त्रय तीन जागर स्वप्न सुश्रुति, कभी भी अहम प्रत्यय के द्वारा आत्मा की सिद्धि नहीं। आत्मन अहम प्रत्यय वेद्य तो अभाव हेतु माह, अहम प्रत्यय वेद्य क्यों नहीं, ये बोध अनुभव संबित इत्यादि सब आत्मवाचक है, जिसमें जिसके द्वारा स्वयं अहम प्रत्यय की सिद्धि होती है, वह अहम प्रत्यय उसका साधक नहीं होगा। बोधादि शब्दानाम स्वसंवेदन गोचराणाम, बोधादि शब्द स्वयं प्रकाश को विषय करने वाले स्वयं प्रकाश अर्थक विद्वत व्यवहारेशु आत्मवाचित्व प्रसिद्ध है, विद्वान का व्यवहार है उस आत्मवाचक शब्द आत्मा के लिए कहा जाता है। स्वयं प्रकाश बोधादि शब्द स्वप्रकाशत्वाद आत्मनो न अहंग्राह्यता अहंद्रिग्राह्यता, स्वप्रकाश आत्मा इसलिए अहम बुद्धि के द्वारा ग्राह्य आत्मा स्वप्रकाश इति न, किंच अहम इति धीर न आत्मग्राहिका तद्ग्राह्यवाद घटधिवत। अहम से बुद्धि आत्मा की ग्राहिका इति न, क्योंकि तद्ग्राह्यवाद आत्मा से तो अहम बुद्धि सिद्धि होती है, तो अहम बुद्धि उसकी ग्राहिका नहीं होगी। घटधिवत घट ज्ञान, जैसे घट ज्ञान से घट की सिद्धि, घट घट ज्ञान का ग्राहक नहीं होगा। घटधिवत जो घट का ग्राहक है वो अहमिति धीर न आत्मग्राहिका तद्ग्राहक घट धी। अच्छा घट ज्ञान भी आत्मा से सिद्ध, घट ज्ञान घट ज्ञान भी आत्मा से सिद्ध होता है। घट ज्ञान आत्मा सिद्ध होता है तो घट ज्ञान आत्मा का ग्राहक नहीं होता है। आत्मा से सिद्ध घट ज्ञान का, घट ज्ञान आत्मा का ग्राहक नहीं। तो इसी प्रकार अहम विधि भी आत्मा से सिद्ध होती है तो आत्मा का ग्राहक नहीं होगा। यथा घट धीर वृत्ति रूपा, हाँ ये घट ज्ञान घट आकर वृत्ति रही है, जड़ है सत्व असिद्धे घटाकार वृत्ति स्वयं स्वप्रकाश या नहीं, कैसे सिद्ध होगा? हाँ साक्षी से घटाकार वृत्ति जड़त्व न सत्व सिद्धे अनुभवाद सिद्ध्यति, किस अनुभव? साक्षी रूप अनुभव से। तथा यस्य अहम प्रत्यय से जड़त्व विशेषाद, घट वृत्ति जैसे अहम प्रत्यय भी जड़ है, अहम प्रत्यय जड़े है चेतन है, जैसे वृत्ति वृत्ति है घटाकार वृत्ति, वृत्ति को भी ज्ञान कह देते हैं। अनुभव रूप स्फुरणादि स्फूर्ति, अनुभव रूप स्फुरण से ही अहम प्रत्यय का स्फुरण, अहम प्रत्यय का प्रकाश होता है। नासो अनुभव, वह अहम दि अनुभव नहीं है, तथा स्वसिद्धि में अपेक्षा नहीं है। नासो अनुभव स्वसिद्धि में अपेक्षा थी, अनुभव ततः अहंकार से अपनी सिद्धि का अपेक्षा करेगा। अनुभव रूप आत्मा उसी अहंकार से अपनी सिद्धि की अपेक्षा करेगा, इति न। तस्मात् अनुभव एकता से आत्मनो नाहं प्रत्याधिना सिद्धि, अनुभव एकता ने अनुभव रूप ही आत्मा है तो अहम प्रत्यय के अधीन उसकी सिद्धि न। अहं ज्ञान से आत्मग्राहकत्व घटवत आत्मनो जड़ता इति विपक्ष दोषमा, अहं ज्ञान जी आत्मा का ग्राहक होगा तो आत्मा घट के समान अनात्मा हो जाएगा। आत्मनो जड़ता घटवद आत्मनो जड़ता इति विपक्ष, आत्मा का ग्राहक अहं ज्ञान होगा, घट का ग्राहक जैसे कोई है घट जड़ है तो आत्मा भी जड़ हो जाएगा। आत्मनो जड़ता इति विपक्ष दोष महानाद, महानाद अनुभव सिद्धो जड़ सियाद घटवन न चेत नैरपेक्ष चिदात्म सचान्योन्य सामश्रय। मानाद अनुभव सिद्ध, यदि अनुभव मान से सिद्ध होगा तो जड़ स्यात् घटवत्, अनुभव यदि माना सिद्ध होगा तो जड़ हो जाए घट के समान प्रमाण सिद्ध घट, न चेत नैरपेक्षम, नहीं तो निरपेक्ष होगा अनुभव, प्रमाण से सिद्ध निरपेक्ष होगा प्रकाश रूपेतम। चिदात्म स्यात् चिद रूप आत्मा है तो आत्मा निरपेक्ष सहज अन्य समाज से, अहंकार आत्मा से सिद्ध और अहंकार फिर ही आत्मा को सिद्ध करेगा तो अन्य आश्रय होगा। मेयस्यापि जड़त्व भावम संकते, मेय होने पर भी आत्मा जड़ नहीं होगा, न चेत यदि जड़ नहीं होगा तो स्वयं प्रकाश होगा नरेपक्षम। मानाद अनुभव सिद्ध जड़ स्यात्, आत्मा मेय होने पर भी जड़ नहीं होगा यदि, नचेत यदि जड़ नहीं तो नैरपेक्षम से आदम, जड़ नहीं होगा जैसे घट जड़ होने से अन्य सापेक्ष होता है, आत्मा यदि जड़ नहीं है तो अन्य पक्ष प्राप्त स्वयं निरपेक्ष होना चाहिए। तरी बरादेव चिदात्मत्व प्राप्त नाहंधिग्राह्यता तो चिद्रूपात्मा हो गया, स्वयं प्रकाश हो जाएगा, अहंधि के द्वारा ग्राह्य नहीं होगा, क्योंकि संविध रूपत्वात् संविधिवत संविधि चेतना जिस प्रकार संविध रूपत्व अहंधि ग्राह्य नहीं है, आत्मा भी चिद्रूप होगा तो अहंधि ग्राह्य नहीं हुआ। इति अनुमान आदा नरपेक्षम चिदात्मत्व स्यात् तस्य अहंग्राह्य तो बाधकांतर्वाह अहंग्राह्य अहंकार ग्राह्य आत्मा और अहम अहंकार भी आत्मा से सिद्ध तो अनुन्यासे आत्मनश्चक्षुरादिवत अज्ञातस्य न ज्ञान हेतुत्वं सुप्तस्य तदर्शनात् अहंधिकर्तृत्वे च उपकरणान्तरानपेक्षत्वात् सदा तत्कर्णापत्तेः आत्मनश्चक्षुरादिवत चक्षुरादि प्रमाण हे रूपादि का ग्राहक हे ज्ञात होकर अज्ञात होकर के आत्मनः हाँ चक्षुरादिवत अज्ञातस्य चक्षुरादि अज्ञात चक्षुरादि अज्ञातम ज्ञान हेतु चक्षुरादि अज्ञान ज्ञान हेतु है चक्षुरादि है अज्ञातस्य ज्ञान हेतु तम चक्षुरादिनाम इव यथा चक्षुरादिनाम ज्ञान हेतु तम अज्ञात चक्षुरादेर अज्ञातस्य ज्ञान हेतु तम न तथा आत्मन अज्ञातस्य ज्ञान हेतुत्व आत्मा अज्ञात होकर के ज्ञान हेतु नहीं होगा। क्यों सुप्तस्य तद अदर्शनात् सुप्त में अज्ञात आत्मा है तो उसमें आत्मा में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान अदर्शना सुप्त अदर्शनात् अहंधि कर्तृत्व च अहंधि का कर्ता आत्मा होगा, अहंधि उत्पन्न होगा आत्मा में उपकरणांतर अनपेक्षत्वात् अन्य उपकरण की अपेक्षा नहीं सदा तत्कर्णापते अहंधि यदि का कर्ता आत्मा है तो आत्मा हमेशा रहने से हमेशा ही अहंधि होनी चाहिए। सुश्रुति काल में भी प्रमित से आत्मन ज्ञान कर्तृत्व सति अहम प्रत्ययन आत्म प्रमिति प्रमित ज्ञात आत्मा आत्मा ज्ञान करता होगा, ज्ञान करता होगा तो फिर अहम प्रत्यय ना आत्मा की प्रमिति होगी, अहम प्रत्यय से आत्मा की प्रमिति होगी, प्रमित होने पर प्रमित आत्मा ज्ञान का करता होगा। तेना च प्रमित न अहम प्रत्यय उत्पत्ति प्रमित न आत्मे न अहम प्रत्यय की उत्पत्ति और अहम प्रत्यय होने पर आत्मा की प्रमिति इति अनुन्यासता विषदी आत्मन आत्मन आत्मन श्लोक चले साठ साठ हम आत्मनो हंधिह सिद्धि रात्म सिद्धिरहम मते अन्योन्याश्रयते एवं स्याद तहम बुद्ध्यात्मनोर्ध्रुवम् आत्मन अहंधिय सिद्धि अहंधिय सिद्धि आत्मन पंचमते आत्मन आत्मा से अहंकार की सिद्धि आत्मसिद्धि अहमते आत्मा की सिद्धि अहंकार से अहम बुद्धि से तो ऐसा मानेंगे तो क्या हो दोषे अनुन्यासता एवं से अहम बुद्धि आत्मन ध्रुवम अहम बुद्धि और आत्मा में अवश्य अहम अनुन्यास दोष रहेगा। आत्मा से अहंकार की सिद्धि अहंकार से आत्मा की सिद्धि मानेंगे तो किंच अहम प्रत्यो न आत्मग्राहक तत्कार्यत्वात् रागादिवत इत्याह आत्मा का कार्य है अहम प्रत्यय एक अद्वितीय आत्मा से उत्पन्न होते हैं अहम प्रत्यय न आत्मग्राहक तत्कार्यत्वात् आत्मकार्यत्वात् रागादिवत राग द्वेषादि आत्मा का ग्राहक नहीं होते हैं। आत्मा के कार्य आत्मा से उत्पन्न होते सब कुछ कार्य इससे कोई कार्य आत्मा का ग्राहक नहीं होगा तत्कार्यत्वात् अहंधिरिति अहंधिरात्मनः कार्यम् कारणेनाप्यते सदा। तया तस्य कथं व्याप्ति व्याप्तो मेयता कथम। अहंधीर आत्मन कार्यम, आत्मा का कार्य अहंधी सब कारणेन सदा आप्यते, अहंकार कारण से आप्यते प्राप्यते, कारण उसमें अनुगत है। तया तस्य कथम व्याप्ति, तया अहंधिया कथम तस्य व्याप्ति, आत्मन व्याप्ति कारणेन आप्यते, आत्मा से तो अहंकार व्याप्त है, और तया अहंधिया कथम तस्य व्याप्ति, आत्मा की व्याप्ति। अब यदि अहंकार से आत्मा की व्याप्ति नहीं होगी तो अहंकार कैसे से सिद्ध करेगा आत्मा को? जो सिद्ध करेगा प्रकाश व्याप्त होगा, दीप घट को प्रकाश करता, दीप व्याप्त हो संबद्ध होकर के घट आदि व्याप्त होकर के। अहंकार आत्मा से उत्पन्न होकर के, यदि अहंकार आत्मा से उत्पन्न होने का ना आत्मा से व्याप्त है, वो आत्मा का व्यापक होगा। यदि यदि अहम बुद्धि आत्मा को व्याप्त करे तो आत्मा मेय होगा, अव्याप्त हो मेयता कथम, आत्मा की व्याप्ति नहीं हो तो मेय कैसे होगा? कार्य होने के कारण कारण को व्याप्त नहीं कर सकता है, कारण तो व्याप्त होता है कार्य में, कार्य कारण को नहीं है। और अव्याप्त होता तो मेयता कथम, अव्याप्त हो आत्मन कारण न अहम बुद्धिया कथम मेयता, अहम बुद्धि का मेय कैसे होगा आत्मा? किंच आत्मा नाहंधिग्राह्य तत्प्रकाशकत्वात्, अहंधी का प्रकाशक अहंधी की तरह ग्राह्य नहीं होगा। यो यत् प्रकाशक न सतत् प्रकाश्य, घट का प्रकाशक प्रदीप है, वो घट के द्वारा प्रकाश्य होता है। यथा घट प्रकाशक दीप घटा प्रकाश्य, घट का प्रकाशक दीप है और क्या नहीं है? हाँ घटा प्रकाश कौन सा 61 है ना, हाँ 61 घट प्रकाश को दीप घटा प्रकाश ही था न सतत प्रकाश्य, यथा घट प्रकाश का दीप घट से प्रकाशित नहीं। अहं दिया महाभूत आत्मन व्याप्ति, अहंकार अहम बुद्धि से आत्मा की व्याप्ति न तथापि तन्मेयता स्याद इति आशंका अव्याप्त, अव्याप्त तो मेयता कथम, अहम बुद्धि उसको व्याप्त नहीं करे तो मेय कैसे होगा आत्मा? नहीं तद व्याप्ति मंत्र तन्मेयत्व दृष्टाचर, जो प्रमाण के व्याप्ति के बिना प्रमाण के प्रमाण जन ज्ञान का विषय कैसे होगा? जिस प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाण घटों को विषय करता है वो तो प्रत्यक्ष चक्षु जा करके घट दृश्य में व्याप्त होने पर, और यदि व्याप्ति के बिना उसका मेय कैसे होगा? चक्षु इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय घट होगा, घट व्याप्ति के बिना कैसे होगा? घट देश में व्याप्त होता है तभी चक्षु से घट का ग्रहण होता है। किंच आत्ममात्र से अहंधिग्राह्यत्व कर्तृत्व ने क्रिया मार्ग सेवा, अहंधि के द्वारा ग्राह्य आत्ममात्र प्रथम पक्ष, आत्ममात्र से अहंधिग्राह्यत्व अहंकार के द्वारा अहंधि के द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है, ये पूर्व पक्षी का मत था। अथवा कर्तृत्व ने क्रिया में आरूढ़, अहंधि है क्रिया उसे कर्तृत्व ने आत्मा आरूढ़ है, क्रिया में आरूढ़ से कर्तृत्व ने आरूढ़ से अहंधि ग्राह्यत्व, अहंधि में कर्तृत्व ने आरूढ़ है आत्मा, वे आत्मा अहंकार के द्वारा ग्राह्य होगा। पहला क्या है? सामान्य आत्मा अहंधि ग्राह्य, दूसरे में क्या भेद है? क्रिया अहंकार में आरूढ़, अहंकार में कर्तृत्व ने आरूढ़ आत्मा अहंधि के द्वारा ग्राह्य, अहंधि के द्वारा ग्राह्य कौन होगा? आत्मा कैसा है? अहंकार क्रिया में आरूढ़ होकर के जो आत्मा है वो अहंकार के द्वारा ग्रहण हो, अहंकार आरूढ़ कर्ता आत्मा यदि कहेंगे अहंकार का विषय तो अहंकार भी अहंकार का मेय हो जाएगा। नाद्यो आत्मा मात्र अहंधिग्राही मानेंगे, आत्मा शुद्ध केवल आत्मा अहंधिग्राही हो, नाद्यो मोक्षादाव अभी प्रसंगात, मोक्षादो अभी तस्य प्रसंग, कस्य प्रसंग? अहंधिग्राही तो आत्मन, तत्व तद अभावाद नेति चेत, क्या मुख्य कारण तो अहंकार नहीं रहता है, अहंकार का ही कैसे होगा। तत्र तद अभावात, तत्र का क्या अर्थ, तद अभावात, हाँ वो नहीं होने से अहंकार के द्वारा कौन नहीं होता है। कौन सा श्लोक था मिले टीका में, मोक्षादो भी प्रसंगात, अहंधी के द्वारा आत्मा का ग्रहण हो मुख्य काल में, क्या मुख्य काल में अहंधी नहीं न उनसे तद अभाव तो नहीं थी चेत तरही, तो मुख्य काल में अहंधी नहीं रहने पर भी आत्मा का प्रकाशमान, आत्मा प्रकाशमान है या नहीं, तो अहंधी के बिना यदि आत्मा प्रकाशमान है तरी तत्र यथा प्रथा तथा अन्यथा भी सात, तत्र मुख्य यथा आत्मन प्रथा तथा अन्यथा भी व्यवहार काल में भी सात, क्या होगा आत्मा की प्रथा स्वयं अहंकार के बिना आत्मा की प्रथा, तो फिर क्या होगा न से तत्र तत्र। अच्छा तो अहंधी राय तो मानने की आवश्यकता नहीं, मोक्ष काले में अहंधी के बिना आत्मा की प्रथा है, तो जागृत सपने में भी अहंधी के बिना आत्मा की प्रथा हो जाएगी, अहंधी की राय के मानेगी। पूरा पीछे कहते न से तत्र तत्र प्रथे बनाती, जागृत सपने सब अवस्था में आत्मा की प्रथा है ही नहीं, प्रथा हो तो अहंधी के बिना प्रथा है ही नहीं, प्रथा इतना वाच्यम तदृष्टेर अवधि अविपरिलोप श्रवणाद, दृष्टि नहीं है प्रथा नहीं है आत्मा की, सुश्रुति काल में आत्मा है, आत्मा है अहंकार के बिना प्रथा है, तो अन्य समय प्रसंग कहेंगे, यदि अहंकार नहीं रहेगा तो आत्मा का प्रथा प्रसंग नहीं, तो अन्य काल में अहंधी के बिना आत्मा का प्रथा का प्रसंग नहीं होगा, सुश्रुति काल में अहंधी के बिना आत्मा का प्रथा मानेंगे, तो यदि कहेंगे वह आत्मा का प्रथा नहीं है तो अहंधी के बिना आत्मा प्रथा प्रसंग नहीं है, न चत्र तत्प्रथ तत्र तत्प्रथे विनाती, तत्र तत्व दो नहीं तत्र एक है, मैं दो देखती हूँ, तत्र तत्पथे विनाश में अंतर सुश्रुति काल में आत्मा की पथा भी नहीं, इति न तदृश्य अभिपरिलोप श्रवणाद, आत्मा की दृष्टि का अभिपरिलोप नहीं होता है, न द्वितीय, द्वितीय क्या है कर्तृत्व ने क्रिया में आरूढ़, अहंकार वृत्ति में कर्तृत्व ने आरूढ़ आत्मा अहंकार के द्वारा ग्राही मानेगी क्रिया, ये श्लोक बस क्रिया काले गुणी भावात क्रिया सिद्धाव संभवात कर्तुः प्रमेता नस्या दहं बुद्ध्या कथञ्चन। क्रिया काले गुणी भावात, क्रिया प्रधान है कर्ता गौण हो जाएगा, क्रिया सिद्ध हो असंभवात, क्रिया सिद्ध होने पर असंभव है, क्रिया काल में कर्तृत्व क्रिया में आरूढ़ कर्ता होकर के क्रिया में आरूढ़ होकर के ही अहंधिग्राह्य, अहंधि स्वयं यदि क्रिया है क्रिया सिद्ध हो गई तो आत्मा के बिना अहंधी सिद्ध हो गया तो असंभवात, फिर क्रिया में आरूढ़ कैसे होगा, क्रिया सिद्ध हो गुणी भाव कर का आत्मा क्रिया सिद्ध होने पर असंभव है, स्वयं क्रिया में कर्तृत्व नहीं रहेगा क्योंकि कर्तृत्व ने क्या में आरूढ़, क्रिया सिद्ध होने के बाद कर्तृत्व की क्या आवश्यकता है, यदि पहले से क्रिया की सिद्धि हो जाए तो कर्तृत्व की असंभव है, कर्तु प्रमेयता न स्याद अहम बुद्धिया कथंचन, कर्ता कभी अहम बुद्धि के द्वारा प्रमेय नहीं हो सकता है। टीका में अस्यार्थ कर्तुर आत्मन अहंधि रूप क्रिया काले वा तत्प्रा काले वा तदुत्तर काले वा तत्कर्मत्व, कर्ता अहंधि के में आरूढ़ होकर के अहंधि ग्राह्य, अहंधि ग्राह्य का क्या अर्थ, अहंधि का कर्म, अहंधि का कर्म कौन होगा? आत्मा। तो अहंदि का जो कर्म होगा इसमें विकल्प क्या? करता है आत्मा। अहंदि रूप क्रिया का लेवा तत्पात प्राकाले वा तद उत्तर का लेवा तत्कर्मत्व। अहंदि का कर्म हो जाएगा आत्मा। अहंदि के द्वारा ग्राही होगा तो क्या होगा? कर्म होगा। कौन? आत्मा। जो आत्मा अहंदि का करता वो कर्म होगा। कर्तुर आत्मन अहंदि रूप क्रिया काले वा उसके पूर्व काल में अथवा उत्तर काल में तत्कर्म तो अहंदि का कर्म होगा। जो करता वो कर्म होगा सिद्ध होने के लिए। नाद्य हो आद्य क्या है? क्रिया का है। क्रियां प्रति गुणभूतत्वाद क्रिया सिद्धो सत्याम ताम प्रति कर्म तो युगात। क्रिया के प्रति आत्मा कर गुणभूत हो गया, क्रिया सिद्ध हो गया पहले। क्रिया सिद्ध होने के बाद उसी क्रिया के प्रति स्वयं कर्ता कर्म होगा। जो कर्ता पहले था अभी क्रिया सिद्ध होने के बाद क्रिया के द्वारा कर्म होगा। कर्म युगात कर्म नहीं हो सकता है, कर्म तो युगात। क्यों? कर्मण प्रधानत्वात्। क्योंकि कर्म होता प्रधान और कर्ता पहले क्रिया के प्रति गौण है। क्रिया काल में क्रिया सिद्ध हो ताम प्रति कर्मत्व क्रिया के प्रति कर्मत्व। क्रिया के प्रति कर्मत्व होगा और क्रिया का कर्ता है, करता है गौण कर्म प्रधान। एक ही आत्मा क्रिया का कर्म और क्रिया का कर्म क्रिया का कर्ता। तो एक क्रिया के प्रति गौणत्व और प्राधान्य, कर्ता से गौणत्व और कर्म से प्राधान्य। कर्तुरात्मन अहंदि रूप क्रिया काले क्रिया के प्राक काल में उत्तर काल में कर्म तो विकल्प नाद्य। आद्य क्या है? क्रियाकाले। क्रियाकाले क्रिया प्रति गुण कर्तुर गुणभूतत्वाद गौण हो गया क्रिया में। क्रिया सिद्ध सत्यम ताम प्रति कर्म तो ज्ञात। क्रिया सिद्ध होने के बाद क्रिया के प्रति कर्म आत्मा किसे होगा? कर्म न प्रधानत्वाद कर्म प्रधान है। एक अहंदि रूप क्रिया उसके प्रति आत्मा करता और वही समय आत्मा का एक अहंकार का कर्म। अहंकार कर्म होगा तो अहंकार का कर्म होगा आत्मा, अहंकार से सिद्ध होगा। तो आत्मा में कर्मत्व कर्तृत्व आया। एक से काम एव क्रियां प्रति युगपद गुण प्रधान तो संभव आत्म। एक से आत्मन एकमेव क्रियां प्रति किदेश क्रियां प्रति एक साथ गुण प्रधानत्व असंभव आत्म। गुणत्वं प्रधानत्वं च गुणत्वं केन रूपेण कर्तृत्वेन और कर्मत्वेन प्रधानत्व। ये प्रथम गया अहंदि रूप क्रिया काले। और क्रिया के पूर्व काल में क्या उत्तर काल में दोनों एक साथ नेतरो क्रिया सिद्धि प्राग उत्तर काल यो हो। क्रिया अहंकार अहंदि क्रिया की सिद्धि के पूर्व काल उत्तर काल में अहंदि है तद अभावात। जो अहंधी नहीं तो उसका कर्ता कैसे होगा? कर्तुर संभवात। क्यों? कर्ता क्रिया में आरूढ़ होकर के मान होगा। तस्मात तस्य अहं बुद्ध्या न मेयता। कर्ता हो तो बुद्धि के द्वारा मेय होगा। उत्तर काल भी एक साथ है, प्राग उत्तर काल दोनों एक साथ है। तद अस्य अहं बुद्ध्या न मेयता इति कर्तुर अहंधि कर्मते तस्या स्वकर्मत्व विषयात। कर्ता यदि अहं का बुद्धि का कर्म होगा तो अहं बुद्धि का कर्मा कर्म अहं बुद्धि का कर्ता कर्तुर अहं बुद्धि कर्मते कर्ता अहं बुद्धि का कर्म होगा तो आत्मा में का स्वकर्मत्व भी अहम बुद्धि का कर्म होगा। कर्तुर अहम बुद्धि कर्मत्व तस्या अहम बुद्धिया अहम बुद्धि स्वकर्म का स्वकर्म तो हो जाए क्योंकि अहंधि के द्वारा ग्राह्य कर्म करता। अहंधि के द्वारा यदि कर्ता ग्राह्य होगा तो अहंधि के द्वारा कर्ता क्या है? अहंधि में आरूढ़ करता। अहंधि में आरूढ़ करता अहंधि के द्वारा ग्राह्य क्रिया में आरूढ़ करता अहंधि के द्वारा ग्राह्य। तो अहंकार के द्वारा अहंधि के द्वारा अहंधि भी ग्राह्य होना चाहिए। तभी तत्त्व आरूढ़ कर्ता का ज्ञान होगा। अहंधि में आरूढ़ कर्ता ज्ञान होने के लिए अंधि अंधि के द्वारा क्या होना चाहिए। तस्या स्वकर्म तो विचार तद विशिष्ट सेव कर्तृत्व दीदी मत्वा तद विशिष्ट सेव कर्तृत्वाद तद विशिष्ट अहंधि विशिष्ट सेव कर्तृत्व अहंधि युक्त आत्मा करता है यदि मत्वा कथन चनती तद विशिष्ट कर्ता मतलब क्या हुआ। अहंकार में आरूढ़ आत्मा करता तो अहंकार आरूढ़ करते अहंकार आरूढ़ विशिष्ट ही करता होगा तो अहंकार विशिष्ट ही करता है तो अहंकार उसको प्रकाश करेगा तो अहंकार अपने को भी प्रकाश करेगा। किंच अहंधिग्राह्यत्व असंबद्ध आत्मन संविदात्मन वा अहंधि के द्वारा ग्राह्य जो आत्मा है वो असंविधि है जड़ है या संविधि रूप है आत्मा आद्य यदि माने जड़ अहंधि के द्वारा ग्राह्य आत्मा जड़ है तो आद्य ठीक है जड़ ग्राह्य तो क्या पता नहीं। द्वितीय दूसरे संविद द्वितीय का तिरसठ में संविद रूपे प्रमेय च संविदन्या फलम भवेत न च संविद्वया भासो नानुमेयं फलं क्वचित् संविद रूपे प्रमेय च अन्य संविद फलं भवेत् अहंधिग्राह्य आत्मा यदि संविद रूपे है चेतन अहंधि के द्वारा ग्राह्य आत्मा चेतन यदि संविद रूप हो गया तो अहंधि के द्वारा संविद का ग्रहण होगा तो संविद का ज्ञान अहंधि से और एक ज्ञान मानना पड़ेगा चेतन मानना पड़ेगा जिसके द्वारा प्रकाश होगा। अहंधि के द्वारा ग्राह्य होगा आत्मा अहंधि के द्वारा ग्राह्य यदि आत्मा है तो उसकी ज्ञान का फल अहंधि में आत्मा का ज्ञान होगा ज्ञान का फल किस में जाएगा अहंधि से उसका प्रकाश होगा तो फल वाला कोई दूसरे चेतन मानना पड़ेगा। अहंकार द्वारा आत्मा का ज्ञान होगा तो आत्मा ज्ञान रूप फल किसको मिलेगा चेतन में मिलेगा कोई चेतन अलग मानना पड़ेगा आत्मा से अलग विकल्प क्या है क्रिया अहंधि रूप क्रिया कर्ता आत्मा अहंधि ग्राह्य अहंकार से ग्राह्य करता है यही पहचान पूर्व पीछे कहता ना कर्ता आत्मा अहंधि रूप के द्वारा अहंधि का कर्म होगा अहंधि ग्राह्य अहंधि के द्वारा ग्राह्य होगा आत्मा कर्ता रूप आत्मा कर्ता रूप आत्मा अहंधि ग्राह्य होगा तो गहंधि काल में अर्थात पूर्व उत्तर काल में अभी चल रहा है प्राग उत्तर काल चल रहा है ना हैं पंद्रह पंक्ति अच्छा अच्छा पंद्रह आ गया चौबीस दिनों में चौदह अहंधि ग्राह्यत्वम हाँ आत्मा अहंधि के द्वारा ग्राह्य होगा और ये आत्मा संविधि अथवा संविधि असंविधि रूप चला गया संविधि रूप संविद रूप आत्मा ज्ञान रूप आत्मा अहंधि ग्राह्य ज्ञान रूप आत्मा अहंधि ग्राह्य तो अहंधि के द्वारा ग्रहण ज्ञान होगा ज्ञान कहाँ आश्रय क्या होगा कोई अलग चेतन मानना पड़ेगा प्रकाश नहीं होगा अहंधि ग्राह्य होगा तो अहंधि के द्वारा आत्मा हुआ आत्मज्ञान आत्मा का स्फुरण एक और चेतन मानना पड़ेगा क्या दिया ठीक है मैं संविद रूपे प्रमेय च संविद अन्य फलम भवेत संविद रूप आत्मा प्रमेय यदि हो गया तो प्रमा क्या होगा अन्य के संविधि मानना पड़ेगा संविद अन्य फलम भवेत प्रमाण अहंधि हो गया के द्वारा ग्राह्य होगा अहंधि के द्वारा आत्मा का ग्रहण आत्मा का ज्ञान एक अलग समिति मानना पड़ेगा आत्मा का स्फुरण संविधान फलम भेवेद किंतु दो संविधि नहीं दिखते और फल को अनुमान करेंगे, कोई अनुमान अनुमान नहीं होगा। टीका में अस्तु मेयभूत प्रत्यगात्म संविद संविद अन्य मेयभूत प्रत्यगात्म संविद मेयभूत प्रत्यगात्मा नहीं अस्तु मेयभूत प्रत्यगात्म संविदो अन्य संविद फलम कहानी संविद अन्य फलम भवेत अन्य संविद फल कहा ना अभी कहते उसके लिए कहते अस्तु मेयभूत प्रत्यात्म संविद अन्य संविद फलम अन्य संविद फलम प्रश्न क्या था संविद अन्य फलम भवेत उसको स्वीकार करते ठीक है अन्य संविद फलम संविद फल नहीं अन्य संविद फलम किससे अन्य है आत्मसंविद से अन्य संविद फल क्या हानि है अतः न च दो संविद नहीं दिखते न च संविद आभास एक में दो संविद ज्ञान का आभास नहीं होता एक तो संविद आत्मा है और एक संविद चेतन का अस्तु मेयभूत प्रत्यात्म संविद अन्य संविद न संविद आत्मनि संविद अंतर से अनुभवे भी संविद रूप आत्मा में अन्य संविद का अनुभव नहीं होने पर भी अनुमान करेंगे व्यवहार लिंगे न तद अनुमेयम व्यवहार लिंग हो जाएगा अन्य समिति का अनुमान करेंगे इति आशंक्य अनुपाधि के स्वप्रकाशे तस्मिन् न अनुमानम आत्मा स्वयं प्रकाश है निरूपा अनुपाधि के स्वयं प्रकाश किसके उपाधि को लेकर नहीं स्वयं स्वतः स्वप्रकाश जो स्वप्रकाश आता है उससे अनुमान का क्या काम है स्वयं प्रकाश अनुमान यदि स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध नहीं हो तो अनुमान आदि करेंगे स्वयं प्रकाश सिद्ध है स्वप्रकाश से तस्वीर अनुमान न न न नानुमेय फलम वचित आत्मा अनुमेय होकर के संविधि एक अनुमेय होगा और ये फल होगा संविध स्वयं फल है और अनुमेय क्यों होगा संविद तो स्वप्रकाश है अन्य स्वप्रकाश है तस्वीर न अनुमान फल से स्वतस्फुरनात् फल तो स्फुरन रूप का स्वतस्फुरन होगा फलांतराभाव दूसरा कोई फल नहीं आत्मनि अनात्मनि वा न अनुमेय आत्मा अनात्मा किसी में अनुमेय नहीं है तदा व्यवहार तो आत्मन संविद रूपत्वाद अपि सिद्ध्यति आत्मा का व्यवहार संविद रूप होने के कारण सिद्ध हो जाएगा अलग कोई संविद आत्म विषय का संविद अलग मानने की आवश्यकता नहीं स्वयं प्रकाश है आद्य पादत्रयम दृष्टान्तेन स्पष्टयति ये जो दिया आद्य पादत्रयम संविद रूपे प्रमेय च संविदेन फलम भवेत् न च संविदयाभासो तीन पादे इसका स्पष्टीकरण आद्य पाद दृष्टान्तेन घटादि घटाद्याकार संविद्वत् क्षुद्धाया क्षुद्धायामपि संविदि संविद विशिष्टा संविद स्यान् न चासादात्मनीक्षते घटाद्याकार संविधिवत शुद्धाय में भी संविध संविध विशिष्टा संविधि स्यात् न चासो आत्मनिच्छते घटाकार संविधि है शुद्धात्मा में यदि अलग संविधि मानेंगे शुद्धात्मा शुद्धाय में भी संविधि संविधि विशिष्टा संविधि स्यात् संविधि विशिष्टा संविधि संविधि की विषय के संविधि है न चासो आत्मनिच्छते आत्मा में संविधि विषय संविधि न इच्छते न दृश्यते 64 में घटना संविदात्मनि संविदाकार संविद प्रसंग से घटाकार ज्ञान होता है इससे संविधि का ज्ञान होगा तो संविदाकार संविधि संविधि विषय संविधि घटाकार संविधि तो संविधि आकार संविधि हो इष्ट हो इष्ट तो आशंक कहते न च न च 64 न चो आत्मनिच्छते आत्मनि संविद विशिष्ट संविद संविद विषय के संविद आत्मनि नश्यते। आत्मनि संविद अंतर अभावात अनमेत्व मुक्त्वा अमे हाँ आत्मनि संविदंतर अभावात अमेत्व मुक्त्वा अन्य संविद नहीं होने के लिए आत्मा अमेय नहीं होगा। अमेय होने के लिए और एक संविद चाहिए। फलाभाव प्रसंग आचय एवं इति विवक्षा की। और फलाभाव प्रसंग फल भी क्या है आत्मा का, फिर और एक संविद मानेंगे आत्मा सिद्धि के लिए। फल क्या है फलाभाव प्रसंगश्च एवं फलाभाव प्रसंग से फलाभाव प्रसंगाच एवं विवक्षा की प्रमातरी प्रमातरी च मे ये स्यात् फलम कस्येति भण्यताम् नमातुस्तस्य मेयत्वान् नापि मेये फलं क्वचित्। प्रमातरी च मे स्यात् मेये प्रमातरी मे सति प्रमाता आत्मा मेयर यदि हो गया कस्य फलमिति भणिता प्रमाण जन्य ज्ञान फल कस्य होती न मातु प्रमाता को नहीं होगा तस्य मेयत्वा तो स्वयं मेय हो गया प्रमाता स्वयं मेय हो जाएगा मातु फल फल नहीं होगा तस्य मेयत्वा ना पे मेय फलों को जित। अरे फल कभी मेय में नहीं होता ज्ञान का फल मेय में नहीं होता है वो ज्ञान का फल प्राकृतिक कहते उसको कहीं मेय नहीं फल नहीं। ज्ञान का फल मेय को मिलेगा लोके में ज्ञान होता तो ज्ञाता का फल मिलता है ज्ञान का फल और मेय में ज्ञान का फल नहीं है। और ज्ञान का फल जो मानते हैं कुमार लपट ज्ञातता तो उसको कहेंगे ज्ञान का फल ज्ञातता घटे में अलग हो करके। प्रमातरी मातुरेव फलित्वात् कथं तदा तदा न मातुरेव न मातुरेव न मातुर न मातुस न न मातुद्या न मातुरिति मे न मातु मातु किं फल मातुरेव फलित्वात् कथं तदा। पहले अभाव किसके लिए कहा प्रमातरी में सात कस्य फल फलम कस्य माता में फल कहेंगे न मातु प्रमाता में फल नहीं होगा प्रमाता स्वयं मेय हो गया तो उसमें फल कैसे होगा मेय बिना में फल होगा मेय तो भी फलित कि न सात। पूर्व पिछड़ी कहते आत्मा मेय है और फल वाला भी हो क्यों नहीं होगा। मेय घटा दू तो शिष्टत्वाद इतिहासं क्या हो मेय घटादि में क्या हुआ मेयत्व और फलित्व नापी नापी मेय फलम को चित घट को दृष्टांत दिया घट में फल है घट मेय होने पर भी घट में फल पूरा पीछे ने कहा सिद्धांत कहता है घट में फल कुछ नहीं होता है मेयत्व फलित्व की न से आते मेय घटा दू तो शिष्टत्व आशंका होने से कहते नापी मेये फलम क्वचित फल मेय में मानेंगे वो फल प्रकाश रूप है या अप्रकाश रूप है घट में के मेय फल आएगा ज्ञान का फल वो प्रकाश या अप्रकाश हुआ। यदि कहेंगे प्रकाश घट में प्रकाश आश्रित तो होगा अप्रकाश घट प्रकाश का आश्रय बनेगा चेतन का आद्य आद्य ना प्रकाश से प्रकाश आश्रय तुम अप्रकाश जड़ घट प्रकाश काश्रय नहीं हुआ इसलिए प्रकाश रूप फल नहीं हुआ अप्रकाश रूप फल मानेंगे द्वितीय तेन घट में के फल आएगा जो कि अप्रकाश रूप है अप्रकाश रूप फल घट में आकर क्या करेगा घटा दो न अधिकम आचरितम पहले तो घट अप्रकाश रूप था जड़ और वो प्रकाश रूप भी घट में वो क्या स्वरूप है अप्रकाश रूप हुआ जड़ है तो अधिकम नाचरितम इति जगदांध्यम इति भाव। तो ज्ञान होने के बाद किसका प्रकाश हुआ, किसका कुछ फल नहीं मिला। इसे घटादि में जो आप कहते फलत्व वो सिद्ध नहीं होता है। घटादि में फल कहने के लिए फल प्रकाश रूप कहेंगे, प्रकाश रूप फल का आश्रय जड़ नहीं बनेगा। और अप्रकाश रूप फल का आश्रय घट कहेंगे तो वो भी अप्रकाश रूप फल प्रति क्या दोष दिया, अजगदान दिया। क्योंकि अप्रकाश रूप फल होगा घट को कुछ नहीं करेगा, प्रकाश नहीं करेगा। व्याप्ति, अच्छा हाँ हाँ, वस्तुतः मेय घट नहीं होता है। घटाउन चैतन्य जिसमें अज्ञात है हुई है। तो घट में जैसे फल नहीं, तो इसी प्रकार आत्मा मेय हो जाएगा तो फल आत्मा में सिद्ध नहीं होगा। घटादेर मेयस्य जाड्यात तत्र फलाभावित, घट जड़ है वहाँ कोई फल नहीं होगा। मातरी मेय पी तद अभावात फलम, माता मेय होने पर भी, माता आत्मा, आत्मा प्रमा करता है, माता है, मातरी मेय पी तद अभावात जाड्य अभावात जड़ता नहीं फल हो जाएगा। इति संकति जड़त्वात, जड़त्वात तत्र मेयस्य फल मातरी चेन मतम। मेयत्तो जड़तात्रापि संविच्छेन प्रमाणजा जड़त्वा तत्र मेयस्य फलमातरि चेत् मतम्। मेय जड़ है घट, फलमाता में है। मेय तो जड़ता अत्रा भी, यहाँ भी आत्मा यदि मेय हो जाएगा तो भी जड़ हो जाएगा। घट जड़ होने के कारण मेय माता में फल हुआ। यहाँ यदि घट के समान आत्मा मेय हो जाएगा, मेयतः जड़ता अत्रा भी आत्मा नहीं जड़ता आ जाएगी। संविच्छेद न प्रमाण जा, यदि आत्मा संबित है ज्ञान तो प्रमाणजन्य क्या होगा, फल क्या होगा। संविचय न प्रमाणजन्या, और जड़ युवा तो फिर क्या होगा। मैं तो जड़ता जड़ता हो तो कोई फल नहीं। जैसे घट में 66 में मातरे पे मेयते तस्माद घट व जाड्यात, माता को मैं मानेंगे तो घर के स्वयं जड़ हो जाएगा। तद्वदेन एवं न फलिता, तो फिर तद्वद एवं न फलित फलिता। मैं तो जड़ता अत्रा भी संविचय न प्रमाण जा। आत्मनो घटादि वैलक्षण्यार्थम संवित्वेन इष्टेर न जड़ता। आत्मा तो घटादि से विलक्षण संविध रूप है, जड़ता नहीं संविचेत। यदि आत्मा संविध रूप है संविचेत, तो आत्मा संविध फल प्रमाणजन्य फल कैसे कहते संविधि। यदि आत्मा संविध रूप है तरी न आत्मनि मान जा संविध अन्य कल्पया। यदि संवित चेतन रूप है प्रमाणजन्य संविध अन्य कल्पना नहीं होता, क्योंकि संविध अदृष्टे रूप तत्वाद दो संवित ज्ञान रूप संविधि न दृश्यते। अभी अहंधि अहंकार अनात्मधर्मत्म आत्मधर्मत्म वा अहंधि आत्मा में है अनात्मा में है। अहंधि एक धर्म है, किस में रहेगा, आत्मा में अनात्मा में। नाद्य पहला क्या है, अनात्मा था नाद्य अनभ्युगमात, नहीं मानते अनात्मा में अंधी अनभ्युगमात। भूत चैतन्य बाधा पाथाच, यदि अनात्मा धर्म मानेगी, अनात्मा में अंधी मानेगी, अंध्य अंधी अनात्मा धर्म, अनात्मा यदि मानेगी तो अनात्मा जड़ में अहंधि मानेंगे तो वही अंधि से आत्मसिद्ध होता है। तो भूत चेतन चारवाक लोक मत भूत ही चेतन हो जाएगा चैतन्य वादा पर। द्वितीय मानेंगे आत्मा का धर्म मानेंगे, अहंधि आत्मा का धर्म आत्मा में रहेगा। धर्मिणो भे अभेदे भी धर्म अभेदे न घट धर्मित्व, वो धर्मी अहंधी नहीं, धर्मी हो गया आत्मा, धर्म हो गया अहंधी, आत्मा में अहंधी है चेतन, चेतन का धर्म तो धर्मी से अभेद, धर्मी से अभेद मानेंगे धर्म को, अभेद में धर्म धर्म भाव नहीं होता है, न धर्म न चेकत्र तत्वमिति मनमान भेद भेद पक्ष दोष बाह, अभेद पक्ष नहीं अभी इतना ओम।